गिरे। नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच, नाच मेरी रानी रानी नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच।